always flexing. Prawie 30 mam już na karku. Także dzieciaków w kwestiach melanżu mnie nie zaskoczysz. Królowie nocy, wszystko co dobre szybko się kończy. Palą się jointy, sypie się koka. Mocna ekipa przejmuje lokal. Esencji widać w tanecznych krokach. Panowie życia, la vida loca. Kiedyś klatkowska, wuda i browar. Dzisiaj najebka, bardziej stylowa. Diploża nas wita. Klubowa muzyka, jest floor na pewno. Jest gdzie pobrykać, house techno mocny. Rozpierdol w gościkach, ciwa z cytryna i klika z grana, gruba impreza do białego rana, do białego rana, do białego rana, do białego rana, gruba impreza do białego rana, do białego rana, do białego rana, do białego rana, gruba impreza do białego rana. Znam dobrze scenę, rozrywki branże, co w parze z nią chodzą melanże. Nie powiem, że nie hardkorowe, zdziwiłbyś się i złapał za głowę. Krąży talerzyk jak ufo spodek, każdy tu kurwa gaz wciska w podłogę. Tle kurewski poldes, karta rozgniata, kolejną kostkę. Widziałem jak przepierdalali force, w piątek, sobotę, wtorek co gorsze. Kluby, meliny, apartamentowce, wiesz gdy nie lubisz jak razi słońce. Różnie tu bywa, czasem Avanti zabawę przerywa. Dobrze trafionych z butów wyrywa, na ostry dyżur już pędzi taryfa. Ktoś ma za to przypał, ktoś uszczerbek zdrowia, albo nawet życia. Ostra patologia. Nie pytaj co na to wszystko wątroba. Wygląda jakby ją wypluła krowa. Mózg rozjebany, aż pęka głowa. Psychoaktywny, kapitan Sowa. Do białego rana, do białego rana, do białego rana, gruba impreza do białego rana. Do białego rana, do białego rana, do białego rana, gruba impreza do białego rana. Patologii party jak zawsze ambitnie, za bardzo się zajarał. Niech ostygnie, poczekaj, zajaram, ona częstuje linkiem. Nocny koleżka za winklem, mówi pusty Peter. Dźwignął likier, nie mam nic w planach, ona zagrzana mnie, łapie za kolana. Przechyla butle, jest kurwiskiem, na lustrze syty soczyste. Dalej nie myślę, kurwa co później, nie rozkminiam dalej. Rozkminie to jutro, jak tak dalej pójdzie, to rozkminie to pojutrze. Miasto nie śpi dziś, ty nie puśniesz. Łatwo tu hajsu rozjebać w kurwę i kurier nad ranem. Chrapie jakaś panna, przesyłka specjalna do wyra, wita cię moralnia. Niech nie zacznie go brakować, jej pękła dupa, a tobie głowa. To był mocny towar. Do białego rana, do białego rana, do białego rana, gruba impreza do białego rana. Do białego rana, do białego rana, do białego rana, gruba impreza do białego rana. We'll be right back.